तत्व जिज्ञासु सज्जनों, हम लोग पंचदशी के चित्रदीप प्रकरण का विचार कर रहे हैं। तो बात चल रही है कि आत्मा अचिद्रूप है, चिद्रूप है कि चिद अचिद्रूप है, ठीक है कि नहीं? उसके विशेष स्वरूप में जो वादियों में विप्रतिपत्ति है वो उसका विचार किया जा रहा है। 87 नंबर के श्लोक से 101 श्लोक पर्यंत ये विचार है। तो 88 नंबर के श्लोक से सबसे पहले अचिद्रूपवादी प्राभाकर मीमांसक के मत को बताया। उन्होंने आत्मा को अचिद्रूप माना है, ठीक। वो 94 श्लोक तक उन्होंने अपने मत को स्थापित किया कि आत्मा अचिद्रूप है। फिर 95 नंबर के श्लोक से भाट्ट मीमांसक ने प्राभाकर मीमांसक का जो अचिद्रूप आत्मा का अचिद्रूप रूप है वो तो माना, किंतु साथ साथ में उन्होंने चिद्रूप को भी माना है। यानी आत्मा अचिद्रूप भी है और चिद्रूप भी है, उभय रूप है, ऐसा भाट्ट मीमांसक का कहना है। वो 95 श्लोक से चला होगा। उन्होंने सुषुप्ति अवस्था में जो जड़ता का अनुभव है उसके बल से उन्होंने ये तो स्वीकार किया कि आत्मा अचिद्रूप भी है, किंतु सुषुप्ति अवस्था में उन्होंने चैतन्य की भी उत्प्रेक्षा की, और उत्प्रेक्षा के बल से उन्होंने कहा कि आत्मा चिद्रूप भी है। क्योंकि जाड्य का जो अनुभव है वो चैतन्य के बिना संभव नहीं है, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। इसलिए उन्होंने कहा कि सुषुप्ति अवस्था में अस्पष्ट गूढ़ चैतन्य है आत्मा में, क्योंकि उठने के बाद वो जो है स्मृति होती है, तो वो स्मृति है वो चैतन्य का संकेत करती है कि आत्मा सुषुप्ति अवस्था में चेतन रूप से भी था, इसलिए उन्होंने ये उभय रूप माना। अब जो है उसके सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ कि सुषुप्ति अवस्था में अनुभव कैसे हो सकता है, वहां तो कोई दृश्य है ही नहीं। सुषुप्ति अवस्था में कोई दृश्य है ही नहीं, तो फिर उन्होंने ये अनुभव कैसे किया कि जिसका आप स्मरण बता करके स्मरण के बल से आत्मा में चैतन्य की उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। सुषुप्ति अवस्था में तो किसी भी प्रकार का कोई पदार्थ है ही नहीं कि जिससे कि आत्मा किसी और चीज को देखे। तो कहते हैं 97 नंबर के श्लोक से, वहां से चलना, वो कहते हैं सुषुप्ति अवस्था में चैतन्य का लोप नहीं होता है, कहते हैं सुषुप्ति अवस्था में चैतन्य बना रहता है। इसलिए सुषुप्ति अवस्था में जड़ता का अनुभव होता है, और जड़ता का अनुभव होता है इसलिए ही जो उत्थित पुरुष है उसको स्मरण होता है कि मैं जड़ होकर के सोया हुआ था, ये स्मरण होता है। और स्मरण जो होता है वो अनुभव पूर्वक ही होता है, जो भी स्मरण होता है वो अनुभव पूर्वक ही होता है। इसलिए सुषुप्ति अवस्था में अनुभव हुआ है, और अनुभव हुआ है इससे ये स्पष्ट भी हो जाता है कि सुषुप्ति अवस्था में चैतन्य का लोप नहीं होता है। देखो तो उसको पूछे कि भाई सुषुप्ति अवस्था में चैतन्य के लोप का अभाव जो है, यानी कि चैतन्य का लोप नहीं होता है, उसमें कोई प्रमाण है? तो प्रमाण बता रहे 97 नंबर के श्लोक से। देखो वो उच्चारण करवा दिया था ना, तो देखिए वो पूरे श्लोक से प्रमाण ही बता रहे। सुषुप्तौ चैतन्य लोपाभावे प्रमाणम आह। सुषुप्ति अवस्था में चैतन्य का लोप नहीं होता है, वहां गूढ़ चैतन्य वहां सुषुप्ति अवस्था में है, उनका लोप नहीं हुआ है, उसमें प्रमाण बता रहे। देखो दृष्टुर्दृष्टेर लोपश्च श्रुतः सुप्तौ ततस्त्वयम् अप्रकाश प्रकाशाभ्यामात्मा खद्युतवद्युतः। आपको उच्चारण करवा दिया था, आप देखो उसका संधि विग्रह भी कर दिया था ना। हाँ, अब वाक्य रूप बताते हैं आपको। देखो श्लोक को वाक्य में बदल देते हैं, तो वाक्य में कैसे पढ़े? दृष्टुर्दृष्टे अलोपः च सुप्तौ श्रुतः, एक बात है। दूसरी बात, ततः तु अयम् आत्मा खद्योतवत् अप्रकाश प्रकाशाभ्याम युतः। ये वाक्य, तो आप दो वाक्य बताते हैं इसका। पहले पहला वाक्य है दृष्टुर्दृष्टे, दृष्टुः दृष्टिः अलोपश्च सुप्तौ श्रुतः। इसको देखिए बेला, कहते हैं दृष्टुः दृष्टिः, दृष्टा की दृष्टि का अलोपश्च, लोप नहीं होता है, दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता है। सुप्तौ इस समय सुषुप्ति अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में दृष्टा की जो दृष्टि है उसका लोप नहीं होता है, कहते हैं। किस आधार पर कह रहे हैं? तो कहे श्रुतः, श्रुतः यानी श्रुति से ये बात सुनी गई है। कौन सी श्रुति है? देखो बृहदारण्यक उपनिषद में कहा, नहीं दृष्टो दृष्टेर्विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। एक श्रुति है ये, भगवती श्रुति बता रही है कि दृष्टा की दृष्टि का विपरिलोप न विद्यते, कभी भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अविनाशित्वात्, अविनाशी होने से। अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता। तो यहां पर जो है प्रसंग को देख करके दृष्टा की दृष्टि, जो दृष्टा है उससे आप ले लीजिए चैतन्य, दृष्टा से लेना है चैतन्य, तो दृष्टुः दृष्टे, यानी चैतन्य की जो चैतन्य है, आत्मा चैतन्य है, उस आत्मा के चैतन्य का लोप नहीं होता है, ऐसा लेना है। तो आत्मा जो है उस समय दृष्टा रूप से विद्यमान है सुषुप्ति अवस्था में, ठीक है कि नहीं? तो आत्मा ने सुषुप्ति अवस्था में क्या देखा? जाड्य को देखा। किसको देखा? जाड्यत्व को देखा। अब वो जाड्यत्व को देखने वाला है तभी तो उठने के बाद स्मृति हुई। देखिए, जिसका हमने अनुभव किया है उसी की स्मृति होती है। तो सुषुप्ति अवस्था में आत्मा ने जाड्य जड़ता को देखा, इसलिए वो कहते हैं कि मैंने जड़ता को देखा है। उत्थित स्मृति है चिद उत्प्रेक्षा, जाड्य का अनुभव उसको हुआ है। जड़ो भूत्वा तदा अस्वाप्सम, जड़ होकर के मैं उस समय सोया हुआ था, तो वो जाड्य स्मृति है वो अनुभव को बता रही है। और अनुभव उस समय तभी हो सकता है कि आत्मा दृष्टा रूप से वहां विद्यमान हो, क्योंकि इंद्रिया तो कोई वहां है नहीं, ठीक है कि नहीं? इसलिए इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष तो वहां हुआ नहीं है, इसलिए साक्ष्य प्रत्यक्ष है वहां, दृष्टा के द्वारा ये वो देखा गया है, तभी उसकी स्मृति हुई है। इसलिए कहा कि दृष्टु दृष्टे दृष्टा की जो दृष्टि है, दृष्टा से ले लीजिए चैतन्य और उसके चैतन्य स्वरूप का अलोपश्च सुप्तौ श्रुतः, सुषुप्ति अवस्था में सुना गया है। ततः तो अयम, ततः तो अयम न, इससे जब सुषुप्ति अवस्था में दृष्टा की जो दृष्टि है उसका लोप नहीं होता है अविनाशी होने से, ततः तो माने इसी से, इसी के कारण अयम आत्मा, ये जो आत्मा है, दूसरा वाक्य लीजिए, ततः तो अयम, ततः माने दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता है, उससे हम ये निश्चित करते हैं कि अयम आत्मा, अयम माने ये जो जिसकी बात चल रही है वो आत्मा, अप्रकाश प्रकाशाभ्याम, अप्रकाश और अप्रकाश और प्रकाश के द्वारा वो खद्योतवत युत है, या ऐसा लीजिए अयम आत्मा खद्योतवत, ये जो आत्मा है वो खद्योतवत अप्रकाश प्रकाशाभ्याम युत, ये जो आत्मा है खद्योत की तरह, खद्योत कहते हैं एक कीट आता है हिंदी में जिसको जुगनू कहते हैं, है कि नहीं? आज्ञा, तो उसको आप देखिए वो जब उड़ता है ना तब वो बीच बीच में प्रकाश करता है, और वो प्रकाश जो है सतत नहीं रहता है उसका, कभी दिखता है प्रकाश, कभी प्रकाश नहीं दिखता है। तो उसमें प्रकाश भी है और अप्रकाश दोनों है, जैसे दृष्टांत लेना। तो खद्योत के अंदर जैसे प्रकाश भी है और अप्रकाश भी है, वैसे खद्योत के समान ही ये जो आत्मा है वो प्रकाश रूप भी है और अप्रकाश रूप भी है। सुषुप्ति अवस्था में उसकी दृष्टि का लोप नहीं हुआ है, है ना? इसलिए वो प्रकाश रूप भी है और मैं जड़ रूप जड़ होकर के सोया हुआ था, ये जो अनुभव है वो अप्रकाश भी है, दोनों दोनों बातें हो गई। वो जो अप्रकाश तो वो जो है प्राभाकर प्राभाकर मीमांसक के समान, और प्रकाश जैसे उन्होंने चैतन्य का उत्प्रेक्षण किया उसके अनुसार प्रकाश भी। इसलिए प्रकाश अप्रकाशाभ्याम युत यानी युक्त है यह आत्मा। तो इससे उन्होंने ये कहा कि आत्मा चैतन्य रूप भी है और अचैतन्य रूप उभय रूप है। ये भाट्ट मीमांसक का कहना है। किसका? भाट्ट मीमांसक ने आत्मा को उभय रूप माना, चैतन्य रूप भी है आत्मा और अचैतन्य रूप भी है। चिद्रूप अचिद्रूप उभयवादी है ये। अचिद्रूपत्व तो वो जैसे प्राभाकर ने माना है वो, और खुद ने चिद्रूप की उत्प्रेक्षा की, उस उत्प्रेक्षा के बल से उन्होंने आत्मा को चिद्रूप भी माना। ठीक है, तो ये तो आपको श्लोक से पहले बता दिया, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या पढ़ते हैं, देखो। नहीं द्रष्टुर्द्रष्टेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात् इति श्रुतौ द्रष्टुः आत्मनः स्वरूपभूताया द्रष्टेः लोपो न विद्यते विनाशरहित स्वभावत्वात्। अन्यथा लोपवादिनोपि निःसाक्षिकस्य वक्तुम् अशक्यत्वात् सुषुप्तौ चैतन्य लोपाभावः श्रूयते ततो अपि कारणात् अयम् आत्मा खद्योतवत् अस्फुरण स्फूरणाभ्याम युक्तो भवति इत्यर्थः। तो ये व्याख्या में व्याख्याकार ने श्लोकोक्त सभी पद को समेट लिया है, वो आपको बताया नहीं है अभी, तो देखिए वो भी बता रहे। श्लोक में सबसे पहले द्रष्टुहु है कि नहीं? द्रष्टुहु दृष्टे अलोपश्च, ये जो तीन पद है। तो देखिए दूसरी पंक्ति में श्रुतो के बाद द्रष्टुहु है कि नहीं? वो मूल श्लोक का जो है द्रष्टु शब्द का प्रतीक है वो। फिर द्रष्टुः आत्मनः स्वरूपभूताया द्रष्टेः लोपो न, ये जो द्रष्टेः लोपो न है कि नहीं? तो वो जो है मूल में द्रष्टु के बाद जो दो द्रष्टे शब्द आया वो ये द्रष्टे है, और श्लोक में अलोप है ना, तो यहां पर टीकाकार ने लोपो न ऐसा कह दिया टीका में, व्याख्या में लोपो न लोपो न विद्यते, पूरा ले सकते लोपो न विद्यते। विनाश रहित स्वभावत्वात् अन्यथा लोपवादिनोपि निःसाक्षिकस्य वक्तुम् अशक्यत्वात्। अब ये जो फिर श्लोक में जो श्रुतः शब्द आया है वो जो है श्रूयते लेना है, चैतन्य लोपाभावः श्रूयते ये जो पंक्ति में है ना वो। फिर सुप्तौ जो है ना वो जो है वक्तुम अशक्यत्वाद के बाद सुषुप्तौ है, वो सुप्तौ की जगह व्याख्या में सुषुप्तौ है। फिर देखे श्लोक में ततः शब्द आया है, तो श्रूयते के बाद देखिए ततोपि, ये ततः शब्द मूल का प्रतीक है, ततः अपि कारणाद अयम, अयम शब्द जो आया कारणाद के बाद जो अयम है वो मूल में जो ततः तू के बाद अयम आया है वो है। फिर व्याख्या में खद्योत्वद आया, वो देखिए श्लोक के उत्तरार्ध में खद्योत्वद है ना वो है, वो ले लीजिए। फिर श्लोक में उत्तरार्ध में अप्रकाश प्रकाशाभ्यम ऐसा है, किंतु व्याख्याकार ने उसकी जगह अस्फुरण स्फूरणाभ्यम ऐसा लिया है। फिर खद्योत्पद के बाद श्लोक में युतः शब्द है, युतः देखो व्याख्या में उसके जगह युक्तः शब्द है, ठीक है कि नहीं। अब ये सब को अब क्रम से पढ़ेंगे तो श्लोक का वाक्य रूप देखेगा। देखो दृष्टु हो दृष्टे लोप न विद्यते सुषुप्तौ श्रूयते ततः अयम आत्मा खद्योत्वत अस्पूरण स्पूर्णाभ्याम युक्तः। ये श्लोक का जो है वाक्य रूप हो गया। अब देखिए व्याख्या को देखते हैं, जो श्लोक में कहा कि नहीं दृष्टु दृष्टे अलोपश्च श्रुतः, श्रुतः यानी सुना गया है। कहां पर सुना गया है? श्रुति में, उपनिषद में। तो जिस उपनिषद में ये जो वाक्य सुना गया है उस वाक्य को यहां पर व्याख्याकार उपस्थित कर रहा है। देखो सबसे पहले नहि द्रष्टुर द्रष्टेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात् इति श्रुतौ, ये श्रुति ही यहां पर उपस्थित कर दी। ये जो श्रुति वाक्य है वो बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय के तृतीय ब्राह्मण में है, ये 23वें श्लोक में ये उपलब्ध है, चतुर्थ अध्याय के तृतीय ब्राह्मण में। देखिए आपके बुक में क्या लिखा है, चार चार तीन लिखा है ना, चार चार 23 नंबर लिखा हुआ है ना व्याख्या में, तो उसको थोड़ा सा आप सुधार लीजिए, 4-3-23 कर लीजिए, यानी चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण की 23वीं कंडिका में ये वाक्य उपलब्ध है। तो वाक्य का स्वरूप देखो, नहीं द्रष्टुर द्रष्टेर भी परिलोपो विद्यते, कहा कि द्रष्टुहु द्रष्टे, द्रष्टा की जो दृष्टि है उसका विपरिलोप न विद्यते, विपरिलोप कभी भी नहीं होता है। द्रष्टुः से लेना है आत्मा, उस आत्मा की जो दृष्टि है यानी उनका जो स्वभाव है चैतन्य, उसका लोप कभी भी नहीं होता है। अब आपको लगे कि ठीक है जागृत और स्वप्न में तो दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता है क्योंकि सब दिख रहा है, आप हर चीज को देख सकते हैं, तो आप अपने को कहते हैं मैं दृष्टा हूं और मेरे को ये दिख रहा है, तो दृष्टा की दृष्टि का अनुभव सबको जागृत और स्वप्न में तो हो रहा। जागृत में आप जो है स्व से जो भिन्न जितने भी पदार्थ है उसको आप देख सकते हैं, सुषुप्ति स्वप्न अवस्था में भी आप जो है दृश्यमान जो है तत्कालीन पदार्थ को आप देखते हैं, रथ गजादि को, किंतु सुषुप्ति अवस्था में आपको लगता है कि वहां कुछ है ही नहीं। इसलिए कुछ नहीं होने से आप ये मत समझ लीजिए कि वहां पर दृष्टा के दृष्टि का लोप हो गया, पदार्थ वहां नहीं होने से नहीं दिखता है, पदार्थ होते तो आप उसको देख सकते थे, किंतु वहां कोई दृश्य पदार्थ नहीं है इसलिए आपको नहीं दिखता है, तो नहीं दिखता है इससे ये नहीं कि दृष्टा के दृष्टि का लोप हो गया। वो दृष्टा के दृष्टि का लोप कभी भी नहीं होता है क्योंकि वो अविनाशी है, अविनाशी होने से दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता है, इसलिए सुषुप्ति अवस्था में भी दृष्टा की दृष्टि बनी हुई है, और बनी हुई है इसलिए ये घटपटादी नहीं है, किंतु वो जाड्य स्मृति हो रही है ना, जाड्य स्मृति उठने के बाद इससे स्पष्ट हो गया कि उन्होंने वहां जड़ो भूतवा तदा अस्वापसमय जाड्य स्मृति है, तो स्मृति कह रही है कि वहां सुषुप्ति अवस्था में आत्मा ने जड़ता को देखा है, जड़ता का अनुभव किया है तो वो जो जड़ता है उनका अनुभव करने वाला कौन है? वो आत्मा है। और बताइए भला यदि उस समय दृष्टा की दृष्टि का लोप हो गया होता तो जड़ता का अनुभव होता? नहीं होता। सुषुप्ति अवस्था में जो जड़ता का अनुभव हुआ है इसका मतलब है दृष्टा की दृष्टि का उस समय लोप नहीं हुआ। और श्रुति भी ये बात कह रही है कि लोप नहीं होता है क्योंकि वो अविनाशी है और अविनाशी होने से उसका सुषुप्ति अवस्था में भी लोप नहीं हुआ। इति श्रुतौ, ये जो है श्रुति के बल से ये और अनुभव और श्रुति दोनों बात है। इसलिए आत्मा देखो व्याख्या में दृष्टुः का अर्थ है आत्मनः, आत्मा की स्वरूप भूताया दृष्टे है। दृष्टि जो है वह स्वरूप भूत है, दृष्टि वो आत्मा का स्वरूप ही है, उससे अलग नहीं है। दृष्टि है वो आत्मा का स्वरूप है, वो नैयायिक के समान वो नहीं है, गुण गुणी नहीं है कि ज्ञान ज्ञानी आत्मा ज्ञान स्वरूप ज्ञानी है और ये उनको ज्ञान हो रहा, ऐसा नहीं है। आत्मा कैसा है? ज्ञानी नहीं है, ज्ञान स्वरूप है। ध्यान दे, जो आत्मा ज्ञानी नहीं है किंतु ज्ञान स्वरूप है। इसलिए उनकी जो दृष्टि है वो दृष्टि है, दृष्टि स्वरूप भूत है, उनका स्वरूप ही है दृष्टि, खुद से भिन्न नहीं है। इसलिए लोपो न विद्यते, श्लोक में अलोप कहा ने तो व्याख्या करने कहा लोप न विद्यते। क्यों लोप नहीं होता है? तो देखिए उन्होंने व्याख्या करने हेतु बताया विनाश रहित स्वभावत्वात्, आत्मा का विनाश रहित स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव ऐसा है जो कभी विनाश उसका नहीं होता है, आत्मा के स्वभाव का विनाश नहीं होता, विनाश रहित स्वभाव वाला है आत्मा। आत्मा का स्वभाव ऐसा है जो कभी विनष्ट नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में इसको बहुत ही स्पष्ट रूप से कह दिया, ठीक है कि नहीं? न जायते म्रियते वा कदाचन इत्यादि से वेदा विनाशिनम नित्यम यो एनम अजम अव्ययम, ये बहुत सारे श्लोक से भगवान ने दूसरे अध्याय में आत्मा अविनाशी है ये बात युक्ति से भी स्पष्ट की है। तो विनाश रहित स्वभाव वाला होने से आत्मा की दृष्टि वो उनका स्वरूप है, दृष्टि उससे भिन्न नहीं है। तो आप कहेंगे कि तो यहां षष्ठी विभक्ति क्यों हुई? दृष्टु दृष्टि है, यदि दृष्टि उसकी स्वरूप भूत ही है तो एक ही में कर्ता और कर्म ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा? नहीं होगा। तो देखिए जैसे राहु शिर उसमें षष्ठी विभक्ति होती है ना, वैसे ही राहु का शिर, राहु का शिर। तो देखो अब राहु अलग है क्या? राहु से उसका शिर जो है वो अलग है? नहीं है। फिर भी राहु समझ में आए ना, जो पुराण में कथा आती है ना कि वो शिरच्छेद कर दिया भगवान ने तो जो मस्तक है वो राहु कहलाता है और धड़ जो भाग है वो केतु कहलाता है। तो राहु और केतु के रूप में अभी भी वो अमर हो गए, वो उन्होंने अमृत पिया था कि नहीं, थोड़ा सा अमृत उसके मुख में चला गया था, वो गले से नीचे उतरने नहीं दिया, वहीं से भगवान ने शिरच्छेद कर दिया। तो वो राहु है, राहु का शीर, तो वो शीर जो है वो राहु का है, तो उसमें जो षष्ठी विभक्ति हो जाती राहो शिर, तो वो तो राहु अलग है और उसका शिर अलग है, ऐसा तो है नहीं, फिर भी वहां हो जाती है। वैसे ही यहां द्रष्टुर दृष्टे, दृष्टा की दृष्टि, तो दृष्टा अलग है और उसकी दृष्टि अलग है, ऐसा नहीं है। दृष्टा की दृष्टि, दृष्टि यहां पर स्वरूपभूत है, इसलिए आत्मा स्वयं प्रकाश होने से वो वहां उसको अलग से, जैसे हम अविद्या अवस्था में आंख के द्वारा देखते हैं कि नहीं, तो उसको आत्मा को देखने के लिए आंख नहीं चाहिए, वो बिना आंख देख लेते हैं। उपनिषद में देखो कहा है, उसको चलने के लिए पैर नहीं चाहिए, सुनने के लिए कान नहीं चाहिए। अपाणी पादो जवनो ग्रहीता पश्यत्य चक्षुः स श्रोणोत्य करणा, ऐसा कहा। उसको चलने के लिए पैर नहीं चाहिए, अपाणी पादः, अपाणी पादः जवन ग्रहीता, जवनो ग्रहीता, देखो बिना हाथ वो ग्रहण कर लेता, बिना पैर वो चल लेता। पश्यति अचक्षुः, बिना ये स्थूल आंख के बिना भी वो देख लेता। स श्रृणोत्य कर्णः, बिना कान वो सुन लेता है। देखिए ये जो कान वगैरह दृष्टि वगैरह की आवश्यकता, तो जैसे बैसाखी लकड़ी जो होती है ना, उसकी आवश्यकता किसको पड़ती है? पंगु व्यक्ति को पड़ती है। किसको? जो पंगु है उसको चलने के लिए लाठी चाहिए, जो स्वस्थ है उसको लाठी चाहिए नहीं, पंगु व्यक्ति को लाठी चाहिए होती है। आत्मा जो है वो तो सर्वत्र व्यापक है, कैसा है? सर्वत्र व्यापक है, इसलिए पैर से चलकर जहां भी जाया जा सकता है वहां आत्मा पहले से ही है, वो तो वो पैर से चलने के बराबर ही होगी। हाथ से जो ग्रहण किया जाता है वो ग्रहणी पदार्थ, वहां वो पहले से ही विद्यमान है। कान नाक आंख वगैरह में वो पहले से विद्यमान ही है, उनके रहते हुए ही श्रोत्रादि इंद्रिया जो है वो सुन सकती है, देख सकती है, स्पर्श कर सकती है, इसलिए उसको बाह्य चक्षुरादि इंद्रियों की अपेक्षा उसको नहीं है, इसलिए उनकी दृष्टि जो स्वरूपभूत दृष्टि है उसका लोप नहीं होता है। मान लो कि लोप हो जाता है, ये तो उन्होंने प्रमाण दिया कि लोप नहीं होता, किंतु पूर्व पक्ष कहते हैं कि लोप हो जाता है, ऐसा कहेंगे। प्राभाकर मीमांसक कहते हैं कि नहीं, आत्मा तो अचिद्रूप ही है, क्योंकि वहां सुषुप्ति अवस्था में जड़ता का अनुभव, जड़ता जड़ रूप से रहता है, इसलिए आत्मा अचिद्रूप ही है। तो फिर उसके सामने एक प्रश्न खड़ा होगा, देखो यहां आगे, अन्यथा लोपवादिनोपि निःसाक्षिकस्य वक्तुम अशक्यत्वात्। मान लिया जाए कि वहां दृष्टि नहीं रहती है, दृष्टि का लोप हो जाता है, ऐसा मान लिया जाए, क्योंकि ये तो प्रमाण है ना, प्रमाण पहले सिद्ध हो तब वो प्रमाण के द्वारा सुषुप्ति अवस्था में आत्मा की दृष्टि है, इसलिए आत्मा को जड़ता का अनुभव हो रहा है, जड़ता का अनुभव हुआ है तब स्मृति हुई है, स्मृति को सिद्ध करेंगे तब जाकर के आत्मा का अस्पष्ट चैतन्य सिद्ध होगा, तब जाकर के भाट मीमांसक का चिद्रूप अचिद्रूप स्वरूप सिद्ध होगा। तो इसलिए पहले कहते हैं कि वहां पर लोपवादी जो है कहेंगे कि लोप हो जाता है, तो उसको पूछो कि आत्मा की जो दृष्टि का लोप हो जाता है वो किसने देखा? साक्षी तो लाना पड़ेगा ना उसको, नहीं साक्षी कस्य वक्तुम अशक्यत्वात्, साक्षी के बिना तो आप कोई चीज कह ही नहीं सकते हैं। तो आत्मा की दृष्टि का वहां सुषुप्ति अवस्था में जो लोपवादी है, जो लोप मानते हैं, जिन्होंने लोप मान रखा है, उनको पूछो कि ये जो तुमने लोप मान रखा है उसमें क्या प्रमाण है, लोप हो जाता है उसमें क्या प्रमाण है। प्रमाण के बिना तो तुम कह नहीं सकते हो। तो लोप हो जाता है वो लोप का साक्षी तो चाहिए ही, नहीं साक्षी कस्य वक्तुम अशक्यत्वात्, साक्षी के बिना तो तुम कह नहीं सकते कि वहां लोप हो जाता है। इसलिए साक्षी चाहिए उनको, और वो साक्षी यदि है ऐसा कहेंगे तो वो साक्षी फिर चैतन्य है कि जड़ है, बता, ये उसके सामने प्रश्न खड़ा होगा। इसलिए लोपवादी के वहां भी साक्षी की सिद्धि करनी होगी, उसको साक्षी नहीं मानेंगे तब तक जो है उसकी वो लोप भी नहीं कह सकते हैं। इसलिए निसाक्षी कस्य वक्तुम अशक्यत्वात्, इसलिए वो लोपवादी जो है लोप को सिद्ध नहीं कर पाते। और सिद्धांत में तो जो है लोप का अभाव बताया, इसलिए लोप नहीं होता है, इसलिए वहां पर सुषुप्ति अवस्था में जड़ता का अनुभव हुआ है, वो जड़ता को देखने वाला आत्मा है, और उसका फिर जगने के बाद स्मरण होता है, और स्मरण ये बताता है कि वहां उस समय अनुभव जड़ता का हुआ है। इसलिए आत्मा चैतन्य रूप भी है। इसलिए देखो सुषुप्तौ श्रूयते, सुषुप्तौ चैतन्य लोपाभाव श्रूयते, सुषुप्ति अवस्था में चैतन्य के लोप का अभाव ये श्रुति के बल से सुना गया। तो श्रुति के बल से उन्होंने कहा कि सुषुप्ति अवस्था में चैतन्य का लोप नहीं होता है, उसमें प्रमाण के द्वारा स्पष्ट कर दिया। अब देखो इससे अपना उनका मत जो है, भट्ट मीमांसक जो है अपना जो है चिद्रूप अचिद्रूप उभय रूप मत को सिर्फ साबित कर रहे। ततः अपि कारणात, ये भी एक कारण हो गया है, श्रुति बल भी श्रुति प्रमाण भी अपि शब्द से कहते हैं। एक तो अनुभव तो है ही, अपि शब्द से ये श्रुति भी है। कारणात अयम आत्मा, अयम ये जो आत्मा है वो खद्योतवत, खद्योत के समान, खद्योत जैसे अभी बता दिया आपको, स्पष्ट कर दिया कि खद्योत नाम का जो कीट है वो प्रकाश रूप और अप्रकाश रूप दोनों प्रकार का होता है, उसमें प्रकाश भी प्रतीत होता है और अप्रकाश भी प्रतीत होता है, बीच बीच में प्रकाश की प्रतीति और बीच बीच में अप्रकाश की प्रतीति। तो जैसे खद्योत के अंदर प्रकाश और अप्रकाश दोनों दिखता है, वैसे ही ये भट्ट मीमांसक कहते हैं कि आत्मा स्फूरण और अस्फूरणाभ्याम, स्फूरण भी होता है और अस्फूरण भी होता है। सुषुप्ति अवस्था में अस्पष्ट रूप से स्फूरण होता है, और फिर जो है उन्होंने जड़ रूप तो वैसे मान रखा है वो आनंदमय कोष से, तो वो अस्फुरण हो गया। तो स्फुरण से और अस्फुरण इन दोनों के द्वारा आत्मा में स्फुरण की भी प्रतीति यानी चैतन्य की प्रतीति सुषुप्ति अवस्था में अस्पष्ट रूप से, और अचैतन्य की प्रतीति जो है जागृत आदि अवस्था में आत्मा के द्रव्य के रूप में युक्त भवति। इसलिए उन्होंने कह दिया कि आत्मा चिद्रूप भी है और अचिद्रूप उभय रूप है, ऐसा उन्होंने भाट मीमांसक ने अपनी बात को स्पष्ट कर दिया कि आत्मा चिद्रूप और अचिद्रूप उभय रूप है। ठीक है कि नहीं? अब देखिए जब ये भाट मीमांसक कि अपनी बात उन्होंने सिद्ध की, तो ये जो है सांख्य को अच्छा नहीं लगा। सांख्य ने कहा कि तुम्हारा ये कहना गलत है, तुम्हारे कथन में दोष है। तब जो तृतीय विप्रतिपत्ति है कौन सी? चिद्रूप। वो चिद्रूप सांख्यवादी का मत आएगा। वो देखो अवतरण में, अस्मिन् भाट्टमते दूषण अभिधान पुरःसरम् सांख्यमतम् उत्थापयति। कहते हैं अस्मिन् भाट्टमते, ये जो अभी भाट्टमत की बात की, भाट्ट मीमांसक की बात की, चिद्रूप अचिद्रूप उभयवादी भाट्ट मीमांसक की बात की, उस भाट्ट के मत में दूषण अभिधान, दूषण का अभिधान करते हुए, दूषण अभिधान पुरः सरम सांख्य मतम उत्थापयति। पंचदशीकार अब सांख्य के मत का उत्थापन कर रहे हैं। उत्थापयति के करता है पंचदशीकार, पंचदशीकार सांख्य मत का उत्थापन कर रहे हैं, किंतु सीधे रूप में नहीं, कुछ और कहते हुए। क्या कहते हैं? सांख्य जो है, सांख्य के द्वारा भाट के मत में दूषण का कथन किया जाएगा, दूषण बताया जाएगा, और दूषण बता करके सांख्य अपना मत बताएंगे। ये भाट के मत में दोष है, आत्मा उभय रूप नहीं हो सकता है, इसलिए उसका खंडन करके फिर सांख्य कहेंगे कि आत्मा चिद्रूप ही है, अचिद्रूप भी नहीं है, चिद्रूप अचिद्रूप उभय रूप भी नहीं है, किंतु मात्र चिद्रूप है, ऐसा सांख्य कहेंगे। और भाट के मत में दूषण भी बताएंगे। तो देखे श्लोक का उच्चारण कर लो, यहां से सांख्य मत का वो उत्थापन होगा। निरंशस्योभयात्मत्वं न कथंचित् घटिष्यते तेन चिद्रूप एवात्मे त्याहु सांख्य विवेकिनः। निरंशस्योभयात्मत्वं न कथंचित् घटिष्यते तेन चिद्रूप एवात्मे त्याहुः सांख्य विवेकिनः। तो ये जो है श्लोक से ही बात स्पष्ट है, इसलिए व्याख्याकार ने इसके ऊपर कोई व्याख्या नहीं की है। अब ये जो है श्लोक का संधि विग्रह करके उसका वाक्य बना करके हम फिर उसको समझेंगे। ओम।